Lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Kochasz zbierać grzyby? Zadbaj razem z nami o polskie lasy. Jeśli zamiast borowików znalazłeś stertę śmieci, zrób zdjęcie i podaj lokalizację w aplikacji, a my zajmiemy się resztą. M-Obywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listy kandydatów do wyborów parlamentarnych. Serce mam po lewej, to hasło wyborcze Komitetu Nowej Lewicy. Tradycje religijne stanowią ogromny potencjał dobra w służbie społeczeństwu, powiedział w stolicy Mongolii papież Franciszek. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło wszystkie swoje listy kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Premier Mateusz Morawiecki będzie otwierał listę na Śląsku. W codziennym nagraniu publikowanym na Facebooku szef rządu podkreślił, że kandyduje także po to, aby wzmacniać Śląsk. Chcę kontynuować dzieło wzmacniania Śląska. To, aby Śląsk stawał się coraz bardziej silną, dumną, wspaniałą częścią Rzeczypospolitej. Taką, która będzie przedmiotem zazdrości również w innych krajach Unii Europejskiej. Tak się staje w dużym stopniu i od strony bezpieczeństwa i bezpieczeństwa ekonomicznego, ale mamy jeszcze wiele wielkich planów dla Śląska. W Lublinie listę kandydatów PiS do Sejmu otwiera minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W ciągu ostatnich 8 lat przeciętna rodzina z dwójką dzieci z budżetu 3,5 tysiąca ma dziś budżet 8400. To jest przepaść, dlatego że to my wprowadzamy reformy i podatkowe, i finansowe, i gospodarcze, które powodują wielki rozwój Lubelszczyzny. Jedynkami Prawa i Sprawiedliwości są także m.in. Jarosław Kaczyński w Kielcach, Zbigniew Ziobro w Rzeszowie i Mariusz Kamiński w Chełmie. Komitet Wyborczy Nowej Lewicy pójdzie do wyborów z hasłem Serce mam po lewej. Przedstawili je liderzy Lewicy i Razem na konwencji wyborczej w Łodzi. Adrian Zandberg z partii Razem mówił, że Lewica ma konkretny pomysł na rządy. Pierwsze 100 dni skokowa podwyżka płac dla wszystkich pracowników budżetówki. To jest nasz dług wobec tych ludzi, na których pracy stoi polskie państwo. Ten dług Polska musi w końcu spłacić. Pierwszy rok uruchomienie dużego publicznego programu budownictwa mieszkaniowego. 20 miliardów rocznie do samorządów na budowę mieszkań. I wreszcie w ciągu pierwszej kadencji Sejmu skrócimy czas pracy do 35 godzin w tygodniu. Wybory odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów. Tradycje religijne stanowią ogromny potencjał dobra w służbie społeczeństwu, powiedział w stolicy Mongolii papież Franciszek. Ulan Bator, przywódca Kościoła katolickiego, uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym. Spotkanie odbyło się w Teatrze Hun, w centrum narciarskim na górze Boktkan Ul, wznoszącej się nad Ulan Bator. Papież wskazał, że to spotkanie międzyreligijne niesie ze sobą przesłanie. Gdyby ci, którzy rządzą narodami, wybrali drogę spotkania i dialogu z innymi, wnieśliby decydujący wkład w zakończenie konfliktów, które nadal przynoszą cierpienie tak wielu narodom. Papież wskazał, że zamknięcie, jednostronne narzucanie, fundamentalizm i przymus ideologiczny rujnują braterstwo, podsycają napięcia i podważają pokój. Przestrzegł, że nie wolno mylić wiary z przemocą, sakralności z narzucaniem, a życia religijnego z sekciarstwem. W Mongolii ponad połowa mieszkańców to buddyści. Chrześcijanie stanowią 2% populacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W radiowej jedynce dziś premierowe słuchowisko Pod Stolina na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry. Zostało ono wykonane na żywo na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, dwa teatry w Zamościu. Słuchowisko wyreżyserował Mariusz Malec, w roli Pod Stoliny wystąpiła Wiktoria Gorodeckaja, a Cześnika Raptusiewicza zagrał Krzysztof Wakuliński. Ja Fredrę uwielbiam, także nie mam kłopotu z tym, żeby czytać od nowa kolejną jego sztukę. I to jest jeden poziom. Drugi poziom to jest na pewno znalezienie czegoś nowego. No i spojrzenie przez pryzmat Pod Stoliny, sądząc po reakcjach, może być jakąś propozycją do innego zmierzenia się z Zemstą. Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. To było dla mnie ciekawe, to jest wspaniale napisane i jakby żonglowanie słowem i żartem i wszystkim. To jest arcydzielny tekst, to jest dalej, to czytam o ludziach i to było bardzo przyjemne do bawienia się tym. Mówił panie z nami. Zgoda! Zgoda! Zgoda! słuchowisko pod Stolina po 21 w radiowej jedynce. Za chwilę serwis sportowy w Trójce, ale wcześniej jeszcze kilka słów prośby o ostrożność w sportach. Olaf Scholz doznał kontuzji podczas joggingu i nie czuje się zbyt dobrze, poinformował portal NRD. W związku z wypadkiem sportowym kanclerz Niemiec odwołał udział w zaplanowanym na dziś spotkaniu w związku z trwającą w Hesji kampanią wyborczą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Mateusz Warianka. Przed nami kolejne spotkania siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Niedzielne granie rozpoczniemy o 12.30 od meczu Śląska-Wrocław z Jagiellonią Białystok. Jaga niespodziewanie jest na razie liderem tabeli. No na pewno to jest fajne uczucie, ale zdajemy sobie sprawę, ile trzeba było włożyć pracy, żeby to poczuć, a druga sprawa, jak dużo więcej pracy jeszcze trzeba włożyć, żeby na tym fotelu posiedzieć trochę dłużej niż jedną kolejkę. Dlatego wiemy, co przed nami, ale podchodzimy do tego naprawdę spokojnie i skupiamy się na kolejnym meczu. Nic nie zmieniamy w swoim podejściu ani w swojej pracy, oprócz tego, że pracujemy jeszcze mocniej i jeszcze ciężej niż dotychczas. Zapewniał trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. O 15.00 Pogoń Szczecin zagra z Zagłębiem Lubin. Najciekawiej zapowiada się dziś starcie Legii Warszawa z Widzewem Łódź. Wojskowi mają za sobą czwartkową dogrywkę i rzuty karne w meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji z FC Midtjylland. Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź się zaznacza, że dla Legii to nie powinien być problem. Długi mecz, natomiast Legia ma dużo jakości i dużo zawodników, którzy mogą wystąpić w niedzielnym meczu. Zobaczymy, na co zdecyduje się trener Luniajcz. Natomiast Legia może wystawić drugą 11 i mogą wyjść zawodnicy, którzy albo nie grali, albo grali mniej. O 20.00 ostatnie spotkanie tej serii Raków Częstochowa zagra z Puszczą Niepołomice. Teraz tenis. Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Lider światowego rankingu pokonał Brytyjczyka Daniela Evansa 6-2, 6-3, 4-6 i 6-3. W 1/8 finału wystąpi także rozstawiony z numerem 3 Daniel Medwiediew. Dalej gra również pogromca Huberta Hurkacza w drugiej rundzie. Jack Draper, Brytyjczyk, tym razem okazał się lepszy od reprezentanta gospodarzy Michaela Mocha, wygrywając 6-4, 6-2, 3-6 i 6-3. Do czwartej rundy bez problemów awansowała też Aryna Sabalenka. Białorusinka ograła francuskę Clare Bure 6-1 i 6-1. A wieczorem o 3:00 grupowe zwycięstwo na Mistrzostwach Europy powalczą nasi siatkarze. Ich rywalem będzie Macedonia Północna. Biało-czerwoni na inaugurację turnieju pokonali 3-0 Czechów, a później ograli 3-1 Holendrów. Macedonia ma taki sam bilans, pokonała 3-0 Czarnogórę i 3-1 Danię. Początek spotkania o 20.00. Niedziela z przewagą chmur na południu i wschodzie przelotnie powadami i stremi również zagrzmi na termometrach od 21 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor. Organizator akcji Traso Umilacze, marka Oto Moto. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I was a lonesome cowboy, lonesome as I could be. You came along, changed my life, fixed what was broken in me. I was a lonesome cowboy, I didn't have a friend. Now I got friends coming out of my ears. I'll never be lonesome again. You can't be happy when you're all by yourself. Go on, tell me I'm wrong. You're wrong. When someone takes you down song, it's wonderful. Wonderful. I was a lonesome cowboy, but not anymore. I just found out what love is about. I've never felt this way before. I was a lonesome cowboy, but not anymore. Tak, tak, Franku Poranku, a może poznajesz z jakiegoś filmu, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka? No, tak myślałam, że kogo tego nie wie. A to story, to nie łaska? O czym to było? O czym to było? Byłem samotnym kowbojem, samotnym do bólu. A potem przyszłaś ty, odmieniłaś moje życie i naprawiłaś we mnie to, co było złamane. Cześć, Kubo. Dzień dobry. Wiesz może, co to właściwie znaczy? Że ty przyszłaś do mojego życia i zmieniłaś to, co w moim życiu było złamane. Zawartować czy nie? Proszę? Zawartować czy nie? Nie rozumiem. Powiedzieć wartem czy na serio? Na serio, my tu tylko na serio. Znaleźć swoją miłość w tym życiu. A, ty znalazłeś? Tak, znalazłem. Mhm. I? No i jest, no. Jest. A no, czy... a co ma robić? Leżeć? Leżeć też może pewnie. A czy jest w twoim życiu ktoś, kto bardzo cię wspiera w każdej sytuacji, w każdej chwili? Czy to jest ta miłość? Czy to jest także ktoś inny? Znam taką osobę, nawet kilka. Mhm. To jest cudowne, wiesz? To jest prawdziwy skarb. A co ważnego w twoim życiu, panie Jakubie, który urosłeś z 5 centymetrów, mam wrażenie? 10 konkretnie, ale... O, przepraszam, 10. Nie, no w sumie to chyba faktycznie 5. Co takiego ważnego wydarzyło się w twoim wakacyjnym życiu? Poprawiłem swoje umiejętności fermiercze, byłem w trzech koloniach. Z czego ta jedna kolonia to był obóz, ale na jedno wychodzi. Mm-hmm. A tęskniłeś za szkołą? Powiedzieć żartem czy na serio? Dokładnie to chciałam powiedzieć. Tęskniłeś? Ale tak szczerze. No wiesz, do 10 mamy Byłem czas. Byłem bardzo ciekaw. Okej, no to sobie do 10 poczekamy. No. No szczerze to... ciągnęło mnie do tej czwartej klasy, no nie powiem, ale... No dobrze. Czy tęskniłam za szkołą, nie będę znowu udawał, że w wakacje było jakoś mega źle. Mhm. To przetrenujemy przed startem nowego roku szkolnego nasze umysły i mózgi, dobra? Okej. Zatem, Jakubie, podpowiedź numer... Ostatnia. Proszę bardzo. W tym przypadku bohaterka naszej zagadki jest zupełnie nietypowa. Aby się w niej znaleźć, należy wskoczyć na grzbiet renifera, przytulić się do mamy i zasłuchać w jej opowieści. Potem wyciągnąć ulubioną książkę i czytać, i czytać, i czytać, przemierzając dziesiątki kilometrów rozległej krainy, która nazywa się Syberia. Coś panu Jakubowi to mówi? Czy jedziemy dalej? Ja wiem już, co mi to mówi. Naprawdę? Tak. To poczekaj, podpowiedź numer kolejny. W tym przypadku bohaterka naszej zagadki również jest zupełnie nietypowa. Aby się w niej znaleźć, należy usiąść wygodnie pod baobabem, na kolanach rozłożyć kartki papieru, wyciągnąć długopis lub ołówek, a przy okazji także i język na brodę, i słuchać, i pisać, i słuchać, i pisać na czarnym lądzie, który ludzie zwą jak a... Nie wiem. Afryko. Afryka Kazika. Też może być, jasne. To posłuchaj jeszcze tego. W tym przypadku bohaterka naszej zagadki również jest zupełnie nietypowa. Aby się w niej znaleźć, należy wskoczyć do małej metalowej miski i płynąć, tak jak płyną nasi koledzy. Aż do miejsca, w którym czekać będzie na nas ona. Ta, która wie. Wszystko wie, która potrafi nauczyć trudnej sztuki czytania i pisania. Tego, co będzie nam potrzebne przez całe nasze dorosłe życie. A kiedy się tego wszystkiego od niej nauczymy, to być może kiedyś wyfruniemy z kontynentu, który ludzie nazwali jak? Afryka. Też na A, dla podpowiedzi. Azja. Tak. My w Polsce nie musimy wskakiwać na grzbiet renifera. My w Polsce nie musimy siadać pod baobabem czy płynąć do niej w zwyczajnej misce. Wystarczy, że rano wstaniemy, zrobimy tak, rozciągniemy sobie nasze mięśnie, zjemy śniadanie, a mama czy tata zaprowadzi nas albo nas do niej zawiezie. I tak każdego dnia, od poniedziałku do piątku, a w niektórych punktualnie o godzinie 8 można usłyszeć to. Kuba Stawiona? A nie zazwyczaj o 7.45? Zazwyczaj, może nie wiem, chyba o 8 zazwyczaj. Stawiasz nie. Na co? Na szkołę oczywiście. Oczywiście? Oczywiście. A pani Krystyna Sienkiewicz? W jakim to budynku, w którym różnych sal jest wiele, uczą się pilnie uczniowie, pracują nauczyciele? To ja wam życzę tego, aby w miejscu, które mam na myśli i które na myśli ma pani Krystyna Sienkiewicz, każdy z was spotkał prawdziwego przyjaciela, swojego bohatera, no chyba tak przyjaciela można nazwać. To budynku, w którym różnych sal jest wiele, uczą się pilnie uczniowie, pracują nauczyciele. To ja teraz poproszę, Kubo, zanim padnie ta odpowiedź, abyś zagrał najpiękniej jak potrafisz fanfary dla 3-letniej Ruzi, która dodzwoniła się do nas z Warszawy. Bardzo proszę. Baratata! Dobra, to były takie wstępne. Nie umiem. Umiesz, to było bardzo dobre. Ruziu, dzień dobry. Co się mówi? Dzień dobry. Pięknie, powiedz to jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. Ty wiesz, że to jest najpiękniej wypowiedziany dzień dobry, jakie w życiu słyszałam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ruziu, ile ty masz lat? To zróbmy już tą zagadkę, będziemy miały z głowy, bo to jest najciekawsze. Jesteście teraz ty tutaj. Jak brzmi odpowiedź na nasze zagadkowe pytania? Szkoła. Świetnie, fanfary. Teraz na dwa głosy. Tam, taram, taram, taram, taram, taram. Ruziu, nie uciekłaś? Jesteś tam jeszcze? Jesteś tam? Jestem. Bardzo się cieszę. Ruziu, czy ty chodzisz do przedszkola, czy jeszcze nie? Tak. I jak w tym przedszkolu jest? Dobrze. Słuchaj, ja mam takie marzenie, wiesz? Żebyś ty na początku swojej życiowej drogi spotykała w przedszkolu, w szkole, a potem w pracy, jak będziesz dużą panią Ruzią, najwspanialszych ludzi. Dobrych, pomocnych, kochanych, żebyś była szczęśliwa. Ruziu, czy to da się zrobić? Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę. Kuba jeszcze ma do ciebie pytanie, tak? Ruziu, a mam do ciebie takie jedno pytanie. Czy chciałabyś kiedyś tutaj przyjść do zagadkowego studia? Tak, pewnie. To my cię serdecznie tutaj do nas zapraszamy, jeśli tam jest jakiś dorosły koło ciebie. Jest. To dorosły pewnie przyprowadzi. W każdym razie my tutaj naprawdę na serio, na bank czekamy na panią Ruzię. Umówieni jesteśmy. Wspaniale. Pamiętam, jak przyszła do zagadkowego studia 4-letnia dziewczynka i była to hardkorowa audycja, ale wyjątkowa. Hardkorowa to słowo klucz. Pozdrawiamy serdecznie. Pięknego dnia wam życzymy. O 12 w Łazienkach Królewskich, bo wiemy, że jesteście z Warszawy. Koncert chopinowski, na który my też się wybieramy. Oczywiście. A potem, słuchajcie, na nowym chyba mieście, już mówię, tak, odbędzie się po raz 8 lalka na scenie. Coroczna teatralna uczta dla każdego. Zatem tak, lalka na scenie. I tak pomyślałam, że dla ciebie to będzie chyba piękna przygoda. To co, do zobaczenia, do usłyszenia? No tak. A jeszcze powiedzmy sobie tak, cześć. Cześć. Wszystkiego dobrego, pa, pa. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Och, jakie to jest wzruszające. Dla ciebie też, Kubo? No. My dzisiaj o szkole, prawda? Pamiętam, jak pisałam dla was scenariusz ze spektakli pod tytułem Zorka, dziewczynka z gwiazd. I bohaterką akurat tego spektaklu była ona. Szkoła. Więc musiałam sobie trochę za nią powędrować. I właśnie wtedy, Jakubie, dowiedziałam się, że największą szkołą na świecie jest szkoła Marii Montessori w Indiach. Uczy się w niej ponad 47 tysięcy uczniów. Placówka zatrudnia niemal 4 tysiące pracowników. Szkoła ma aż 1000 sal lekcyjnych. Byłem w szkole Marii Montessori, uczyłem się w niej, jednakże w takiej w Polsce, a nie tamtą. Czy to była wyjątkowa szkoła dla ciebie? To była bardzo fajna szkoła. Dlaczego? Przede wszystkim były tam zajęcia Montessori, co było bardzo fajną sprawą. Mhm. Jakie to zajęcia były? W sensie, że nauczanie osobiste, że przychodziliśmy i mieliśmy taką wielką salę, na którą po prostu przychodziliśmy i tam było wszystko. Od walk po wykresy i tak dalej, i tak dalej. Do Marii Montessori wrócimy. Ale ja dowiedziałam się jeszcze pisząc ten scenariusz, że w Japonii na przykład uczniowie nie powinni zadawać pytań w czasie lekcji. W ogóle nie. Powinni za to brać udział w trwających po kilkadziesiąt minut lekcjach dyscypliny. Co wtedy robią uczniowie? Siedzą w bezruchu, w absolutnej ciszy. Dałbyś radę? Gdyby jeszcze mi zapewnili tam telewizor i słuchawki. No, chyba by nie zapewnili. Jeszcze nie tak dawno dzieci, które mieszkały w wysokich górach w Chinach, chodziły do szkoły, która znajdowała się, wiesz gdzie, Jakubie? W jaskini. Niektórzy uczniowie wędrowali do tej szkolnej jaskini nawet 6 godzin krętymi górskimi szlakami. W dodatku tam były urwiska skalne. Ja widziałam zdjęcia i zamykałam oczy, a one każdego dnia wstawały o świcie i wędrowały, i wracały po edukację. Dowiedziałam się też, że tym ubogim dzieciom największą radość sprawiłyby dobre, mądre, pięknie zilustrowane i wydane Książki. Czyli najlepsza rzecz ever, książki. Poczytałki czy tadełka? Poczekajki czy kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy tadełka, czy co? Czy tadełka? Poczytajki czy tadełka? A miałam kiedyś przyjemność i ogromny zaszczyt poznać Gunillę Bergström. Nawet prowadziłam spotkanie z nią. Przyleciała do Polski, ze Skandynawii, ze Szwecji i... No i tak trochę wyglądała i zachowywała się jak dobra wróżka, a napisała w swoim życiu kilkadziesiąt części serii Albert. O Albercie, Albert Albertson. I ja w swoje ręce, pani Gunillo, ona odeszła już z tego świata, ale pewnie gdzieś tu na zagadkowej chmurce sobie siedzi. Pani Gunillo, książka pod tytułem Albert i niewidzialny jest wspaniała, cudowna, mądra, bo tata wychodzi z domu i mówi: Albercie, Wiktorze, proszę zabawek nie wyciągać z pudełek, bo są posprzątane. Proszę bawić się tylko samochodzikami i na mnie poczekać. I co zrobił Albert i co zrobił Wiktor? Oczywiście wszystko powyciągali. Montessori zrobili, czyli powyciągali nie zabawki, bo nie mogli, a są naprawdę bardzo grzecznymi synami, tylko powyciągali poduszki, wazy kryształowe i wszystko to, co było w zasięgu wzroku i ręki. I tak pięknie się bawili, zrobili coś z niczego tak naprawdę. Ja nie powiem, jaki był finał tej opowieści, bardzo zabawny, ale myślę, że Maria Montessori byłaby z nich bardzo dumna. Albert i niewidzialne, Gunilla Bergström, i to jest jedna książka dla was, a teraz będzie coś cudownego, wspaniałego, wyjątkowego i koniecznego do przeczytania dla każdego rodzica, dla dziadków, dla nauczycieli, dla pedagogów. Zobacz, Jakubie, ja trzymam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tomis. A ile to stron? Przepięknie wydanych, pewnie setki, tysiące. I teraz przeczytam tytuły tych książek, które do mnie przywędrowały i które ja, no, tak sobie częstuję się nimi, jak tylko mam czas. Maria Montessori oczywiście, Wykłady londyńskie, 1946. Maria Montessori, Z dzieciństwa w dorosłość. Maria Montessori, Psychoarytmetyka. Maria Montessori, Dziecko w rodzinie, Dziecko w społeczeństwie i w świecie. Maria Montessori, Do rodziców. Edukacja dla nowego świata, Edukacja i potencjał człowieka. Sekret dzieciństwa, Edukacja i pokój. Jakubie, czy ty wiesz, kim była Maria Montessori? To chyba była pewna nauczycielka, dyrektorka. Znaczy, tak. Nie wiem, kto to dokładnie był, ale wiem, że ona zrobiła swoją prywatną metodę nauczania, czyli nauka przez zabawę. Ja myślę, że tej osobie my bardzo dużo zawdzięczamy. To była pani, która jako jedna z pierwszych kobiet, o ile w ogóle nie pierwsza, ukończyła dwa kierunki medyczne, na studiach medycznych. Dwa kierunki. I szacun. Z tego, tak, ogromny szacun w tamtych latach. I pewnego dnia, słyszałam taką historię, że pewnego dnia zobaczyła matkę, która trzyma na rękach dziecko. Matka była kobietą żebrającą, była bardzo zatroskana, a dziecko w jej ramionach było szczęśliwe, tak jakby kompletnie tej sytuacji nie doświadczało. Bawiło się jakimś czerwonym frędzelkiem i było zatopione w swoim świecie. I Maria Montessori tak zachwyciła się tym dzieckiem, tym jego odrębnym światem, że postanowiła poświęcić całe swoje życie dzieciom. Poświęciła też w swoim życiu wszystko. Wielką miłość na przykład. Musiała rozstać się z własnym synkiem. Ale po to, aby poświęcić życie dla obcych dzieci, obcym dzieciom. I te metody jej są wspaniałe, dlatego że mówią nam, uświadamiają, przypominają, że każde dziecko jest absolutnie indywidualnym, niezależnym bytem. I do każdego dziecka trzeba podchodzić osobno. I tak jak ty mówisz, była wielka sala i mogliście zająć się czym chcecie, prawda? I że ten nauczyciel dorosły podąża za dzieckiem, co nie ma nic wspólnego z dzieciocentryzmem, tylko z tym szacunkiem do jednostki, do każdego z was. W szkołach Marii Montessori na przykład nigdy nie można było powiedzieć ona, tamten, ten, zawsze po imieniu, zawsze blisko, zawsze patrząc w oczy. Jest to, myślę, i profilaktyka, jeśli chodzi potem o te trudne rzeczy, które przeżywacie w nastoletnim życiu, ale także taka przyjemność bycia. I wiem, że dzieci do szkół, do przedszkoli Marii Montessori na całym świecie biegną z radością. To się zgadza, panie Jakubie? Zdecydowanie, jak ja byłem w szkole Marii Montessori, to co? Czyli zawsze wyczekiwałam na zajęcia Montessori, Były to wtedy bardzo szczęśliwe dla mnie dni. Mm. Były one w piątki, naprawdę to była chyba moja pierwsza i chyba póki co najlepsza szkoła, w jakiej byłem na edukacji domowej. Pani Mario, zatem rozpoczynamy podróż tropem szkół tego świata. Tak, a my dzisiaj o szkole i o dzwonkach mówimy. Siedziała tutaj niedawno Krysia, nasza zagadkowa Krysia, która powiedziała mi, że ona tak bardzo nie lubi dzwonków w polskiej szkole, że ją to tak dużo kosztuje, że te dzwonki takie opresyjne, takie głośne, rozdzierające, rozdzierają jej serce i ona potem musi pół lekcji siedzieć, żeby dojść do siebie i dopiero wtedy może skoncentrować się na lekcji. No to taka bolesna historia, bolesne doświadczenie. Jakby nic nie można było z tym zrobić. Ja myślę, że się da. Serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto zna się na polskiej szkole, ale także na szkołach Europy, a nawet szkołach świata jak nikt. W dodatku ten ktoś specjalnie dla nas trochę wcześniej przyjechał jednak ze swoich sielskich wakacji, a jest z nami pedagog, profesor nauk społecznych Renata Nowakowska-Siuta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może od razu zabierze nas Pani na przejażdżkę do kraju, w którym znajduje się wioska Świętego Mikołaja, w którym jest aż 55 tysięcy jezior, gdzie na wolności mieszkają renifery i muminki. Tak jest, które są trolami, prawda? Czyli ten kraj nie nazywa byłem się... w Laponii. Wiedziałeś, Kubo, o tym, że są trolami, muminki? Nie byłem tam. A ten kraj nazywa się jak? No jak się nazywa, Kubo? Laponia. Finlandia. Finlandia. Ale tak nie jest. W Laponii była wioska Świętego Mikołaja. Ale to jest część Finlandii. Taka kraina geograficzna. Finlandii najtrudniej zostać nauczycielem. Najtrudniej tak. Na całym świecie. Tak jak u nas jest to tak proste, najprostsze, tak tam dostać się, być w tym zawodzie, to jest naprawdę poważna sprawa. To jest prawda. Finlandia, która nie ma zbyt wielu bogactw naturalnych poza lasami, postawiła na rozwój technologii, no i wymyśliła sobie, że powodzenie przyszłych pokoleń można upatrywać właśnie w powodzeniu edukacji. Niby prosty koncept, ale Finlandii udało się go zrealizować w pełni. No i zaczynano od podstaw i rzeczywiście kształcenie nauczycieli to jest właśnie ta podstawa. Rzeczywiście to jest zawód, w którym, o którym mówi się, że jest bardzo prestiżowy. Prestiżowy to znaczy? Prestiżowy to znaczy w ocenie społecznej tak samo ważny i istotny jak zawód lekarza czy sędziego. Tak samo trudno się dostać. Trudniej się dostać na pedagogikę niż na medycynę w Finlandii. 12 osób ponoć, słuchajcie, 12 tak. osób startuje na studia i z tych 12 dostaje się jedna. Jedna jedyna wybrana, która spełnia te i kryteria i po prostu jest najlepsza. Tak jest. Aha. No i jeszcze musi ciężko pracować i udowodnić, że jest warta tego, żeby zostać nauczycielem, ale za to, jak już się nauczycielem w szkole jest, to rzeczywiście jest się niezwykle szanowanym społecznie. Znaczy nikt nie dyskutuje. Co to znaczy, pani profesor, szanowanym społecznie? No proszę popatrzeć, jak mówi się o nauczycielach w Polsce. Mhm. Czasami są to niezbyt dobre opinie, a czasami nawet i pogardliwe opinie. I nie jest to tylko związane z uposażeniem, tak jak się chce często przedstawiać tę sytuację, prawda? Że nauczyciel zarabia mało, w związku z tym nie jest szanowanym zawodem bycie nauczycielem. Ale chodzi tutaj też chyba o szacunek społeczny, czyli szacunek dla wiedzy, dla umiejętności, dla kompetencji. Autorytety są to. Tak. Dla dzieci również. Tak jest. Ja słyszałam, że w tych szkołach w Finlandii to w ogóle tak niezwykle dba się o dzieci. Od jedzenia, po bieganie po dworze, po takie spojrzenie w oczy i tak zastanawia się ten nauczyciel, kim to dziecko jest, czego potrzebuje każde po kolei. Ale zacznijmy od tej stołówki. Jak to wygląda? W jaki sposób dziecko tam je i czy decyduje o tym, co je na przykład? O, to jest... zapewnienie takiego well-being, wiesz, co po angielsku jest well-being, Kuba? Niestety nie. Dobrostan, czyli... To, żeby się czuć dobrze gdzieś w jakimś środowisku, i w domu, i w szkole, i w miejscu pracy. I ten dobrostan jest widoczny w zasadzie od początku i w architekturze przedszkoli i szkół, gdzie dba się na przykład o to, żeby było zaplecze socjalne, żeby było właśnie takie miejsce, gdzie można zjeść. I jedzenie jest też pewnym sposobem uczenia się od siebie nawzajem. Mhm. Szacunku dla swoich zwyczajów jedzeniowych, kultury jedzenia. To są bardzo ważne elementy, o których się często zapomina. Szkoła też przecież od tego jest. Żeby... Dziecko samo sobie nakłada, prawda? Ile tak, chce, może przynieść porcję. Własne rzeczy, ale jeżeli nie, znaczy oczywiście szkoła zapewnia posiłki darmowe. Przez cały okres obowiązkowej edukacji w zasadzie wszystko w fińskiej szkole jest darmowe. Mhm. Transport do szkół, jedzenie, dodatkowe zajęcia. Nie ma czegoś takiego jak korepetycje w szkołach fińskich. Znaczy, nie ma takiej potrzeby po Nie prostu. Ma takiej potrzeby. A co panią najbardziej zaskoczyło, kiedy patrzyła pani w oczy tym dzieciom, które przychodzą, przybiegają z radością do tej szkoły, to co najbardziej panią poruszyło? To, że lubią swoją szkołę. Mhm. Lubią w niej być i że ta szkoła jest miejscem przyjaznym dziecku. Znaczy, to, co mnie zaskakuje w architekturze fińskich szkół, to jest to, że one mają bardzo mało takich ozdób, które często są w polskich klasach, prawda? Są takie gazetki, jakieś plakaty, mnóstwo jakichś takich rzeczy, które w otoczeniu dzieci są. Finowie uważają, że im mniej jest takich... takich właśnie rozpraszaczy, tym jest lepiej się skoncentrować na tym, co jest najważniejsze. Zgadzasz się ze mną, Kuba? W 100%. Ale wiecie, bo to też jest tak, że my jesteśmy neuroróżnorodni. To jest taki modny termin ostatnio. Co to znaczy? To znaczy, że każdy ma inny system nerwowy, że są dzieci niezwykle wrażliwe. I w niektórych polskich szkołach są na przykład takie pluszowe muszle, do których można wejść w bibliotekach, można się zamknąć, można poprzebywać sobie w ciszy. Jest też bardzo spokojna muzyka, więc w polskich szkołach też ta świadomość się zwiększa i coraz częściej dbamy o nasze dzieci. Myślę, że coraz więcej wiemy też o tym, co dzieje się na świecie i czerpiemy z dobrych wzorców i rzeczywiście jest sporo takich szkół, które już zauważyły i doceniły to, że architektura jest bardzo ważna i wyposażenie szkół jest bardzo ważne, ale też, że bardzo ważne jest uczenie się na zewnątrz, ze środowiska i w środowisku naturalnym. My wiemy, że w tych fińskich szkołach w Finlandii nie stawia się dzieciom ocen, nie zadaje się prac domowych. Z tymi ocenami to tak nie do końca jest, że się ich nie stawia w ogóle. Czy są oceny opisowe? Czy dziecko się dowiaduje, co potrafi, a nie to, czego nie potrafi? To jest ta zmiana mentalna, o której się bardzo często w Polsce mówi. Czy co, o czym świadczy w Polsce piątka czy szóstka? Czasem. No właśnie. Tylko o miejscu danego ucznia w stosunku do innego ucznia. Nic więcej. Ale jeśli dowiem się, nad czym jeszcze muszę popracować, gdzie popełniłam błędy, jakie te błędy są, co mogę poprawić, no to chyba jest lepsze niż taka bardzo dobrze 3+. No fakt jest taki, że fińskie dzieci uczą się najlepiej w Europie. To też nie jest tak, że to jest taki system zupełnie bez wad. I Finowie również dostrzegają jeszcze elementy, które muszą poprawić, ale oni też chcą się uczyć. I to jest chyba taki element najważniejszy, jeśli w ogóle mówimy o jakości w szkole, prawda? Żeby chcieć się uczyć. Tak, tak jak lekarz musi ciągle się dokształcać, całe życie uczyć się, dowiadywać. Tak samo nauczyciel, bo to jest zawód takiej wysokiej odpowiedzialności. Zgadzasz się, Jakubie? Od nauczyciela zależy przyszłość następnych pokoleń. No pewnie, to jest tak, że my tego nauczyciela nosimy w swoim sercu, w swojej głowie przez całe życie. To już my możemy, pani profesor, powiedzieć, mając tyle lat, ile mamy, że ta pierwsza pani nauczycielka z tej podstawówki, to ona z nami jest. Ze mną przynajmniej moja jest. Znaczy, ja powiem tak, że to, co chyba jest takie charakterystyczne dla relacji uczeni-nauczyciel i w ogóle dla szkoły, to jest to, co w nas zostaje. Kiedy tej szkoły już nie ma w naszym życiu w jakimś sensie, pozostają emocje. I wiedzę możemy uzupełnić jeszcze dzisiaj przy takim technologicznym rozwoju i szybkości informacji, transformacji tej informacji. Natomiast emocje zostają. I to, w jaki sposób nam się kojarzy dany człowiek, to, jakie wartości wniósł w nasze życie, w jaki sposób nas traktował, czy z szacunkiem, czy lekceważeniem, to zostaje już na całe życie w nas i buduje też taki obraz nas samych. Oczywiście, dlatego to jest tak, tak ważne. Jeśli pozwolicie, zostańmy jeszcze przez chwilę w fińskiej szkole, dlatego że tam dzieci, myślę, przyjaźnią się z nimi. Z muminkami, a ta piosenka pochodzi ze ścieżki dźwiękowej serialu o nich, właśnie o tych trolach fińskich, o muminkach. Sky. Bright clouds, they will pass through there. No tak, a my znowu w szkole, bo od jutra to się zacznie, to szaleństwo, ten rok szkolny. I myślę sobie, że powędrujemy teraz do innego kraju, bo tym się pani zajmuje, pani profesor w naszym studiu. I może, a może to będą Niemcy? Jak sobie państwo życzycie, to bardzo być Niemcy. To co ciekawego, takiego zaskakującego, niezwykłego w tej niemieckiej szkole jest? Nie da się rozpatrywać żadnej ze szkół na świecie poza kontekstem kulturowym, w jakim ona funkcjonuje. To teraz zróbmy tak. Pani profesor sobie wyobrazi, tu w tym fotelu siedzi czterolatek. I poproszę raz jeszcze. To powiem tak. Niemcy składają się z 16 różnych tak zwanych krajów związkowych. Każdy z nich ma swój rząd. Każdy z nich sobie też konstruuje politykę, czyli taki sposób zarządzania edukacją, tak, Kubo? Rusztowanie, na którym się wszystko opiera. Otóż to, tym rusztowaniem jest rząd federalny tak zwany, czyli taki parasol nad tymi krajami związkowymi. I on wyznacza takie główne kierunki, w jaki sposób ma edukacja funkcjonować, ale też każdy z krajów związkowych wymyśla sobie po swojemu, w zależności od tego, co ocenia, że jest potrzebne, no to tak trochę jakby w naszym województwie, jakie zawody są potrzebne, kogo trzeba przygotować, w jaki sposób i może to sobie zrobić po swojemu. Więc to jest chyba taka cecha charakterystyczna, że nie ma jednolitego systemu, tylko zależy to wszystko od tego, jak ta edukacja jest skonstruowana, od pomysłu danego rządu kraju związkowego. Czyli tam jest dużo szkół, które różnią się od siebie, ale właściwie w Polsce też tak jest, bo to wszystko zależy od ludzi, od nauczycieli. I to na pewno coś takiego ciekawego, myślę, to jest przedszkole, które bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego, żeby uspołecznić dziecko, czyli włączyć do świata społecznego, nauczyć grzeczności, mówienia dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję. Jest to coś takiego miłego, co mnie zaskoczyło wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy w ogóle odwiedziłam Niemcy, to było nocowanie w przedszkolu. Można było najpierw zostawić ulubioną zabawkę w przedszkolu, tak żeby ona zanocowała, a później dzieci nocują w przedszkolu. One dostają taką listę potrzebnych rzeczy. Jak myślisz, Kubo, co może być na miejscu pierwszym na takiej liście dla dzieci na nocowanie w przedszkolu? Dobry humor. To jest logika. Świetna sprawa. A z praktycznych rzeczy, co może być potrzebne w nocowaniu w przedszkolu? Wydaje mi się, że jakiś przedmiot, do którego serce bije po prostu. Ale pamiętaj, że Niemcy są też takim praktycznym narodem. Oni po szczoteczka prostu, do zębów. Szczoteczka, to najczęściej pada. Latarka, słuchajcie, sprawna latarka na liście pod numerem 1 jest z reguły sprawna latarka. No bo to można i tak. Otóż to. Widzieć i się powygłupiać. Tak i jest. I pod kołdrą poczytać, jak czego nie polecamy. Nocą, prawda? A teraz to ja się naprawdę zdziwiłem. A Wielka Brytania, to jeszcze mnie bardzo ciekawi, jak w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii dzieci idą do szkoły wcześniej, bo jest to już czwarty rok życia. I co jest dziwnego, to to, że uczą się umiejętności. To nie jest nauczanie nawet i takie blokowe czy zintegrowane, tylko uczą się w umiejętnościach. Więc uczą się czytać, pisać, liczyć, ale też uczą się fonetyki w tych pierwszych latach szkolnych. Czyli jak wymawiać głoski. I to jest bardzo ważne. Też trochę poważnie powiem. Teraz w sytuacji, kiedy na przykład my potem zapisujemy dzieci na zajęcia rozmaite terapeutyczne, prawda? A tu one uczą się już fonetyki, uczą się wymowy, mają zajęcia takie, powiedzielibyśmy, już logopedyczne w szkole. Bardzo poważnie to brzmi. Tak. No ale szkoła też jest tak rozumiana jako miejsce. W bardzo wielu krajach świata jest tak rozumiana, zwłaszcza w krajach europejskich, te, które są uznawane za takie modele wiodące. To jest uznawana za taki za takie miejsce, które ma właśnie pomóc dziecku w rozwoju przede wszystkim. Obserwować dziecko. Widzę tutaj Marię Montessori na stoliku i jej dzieła. Ale ja jeszcze powiem o jednej osobie, którą często się porównuje do Marii Montessori, jest zdecydowanie mniej znana. To jest austriacka lekarka również, tak jak i Maria Montessori, Emmy Pickler, która również bardzo podobnie rozumiała dzieciństwo i jego rolę na przyszłość. No i cudownie, że te panie przydarzyły się temu światu. Ciekawe, czy byłyby z tego dumne? Pewnie tak, wiedząc, że w Danii, w Kopenhadze jest szkoła, w której znajdują się okrągłe, takie wielkie bębny. I właśnie w tych bębnach na wygodnych poduszkach siedzą uczniowie oraz nauczyciele. Takie niezwykłe lekcyjne sale mają pomóc uczniom w kreatywnym myśleniu. I ciekawe, czy podobałoby się paniom to, że w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, uczniowie mogą bawić się ogniem, mogą się ubrudzić, mogą rozkręcać różne urządzenia, bo przecież dziecko najlepiej uczy się, jeżeli czegoś dotknie, prawda? I samo zobaczy, w jaki sposób coś tam działa. I wreszcie, ciekawe, jakby panie zareagowały na to, że w szkole w Sztokholmie, w Szwecji, nauczyciele nie używają zaimków, on, ona właśnie, tak, tylko zwracają się do każdego ucznia po imieniu. W szkole wszyscy dbają o to, żeby żaden uczeń, żadna uczennica, żeby nikt nie czuł się po prostu gorszy. Takie podejście to jest cudowne podejście. To jeszcze o Francji wam powiem króciutko. Jest tam najbardziej zielona szkoła na świecie, wiecie? Cała szkoła pokryta jest zadbanym trawnikiem, a przesiadywanie w zakurzonych salach lekcyjnych wiadomo, że szkodliwe jest, więc lepiej wyjść na dwór. No i właśnie w takich warunkach te lekcje są prowadzone. Mi się przypomniało, że chyba w Holandii albo w jakimś takim innym tego typu kraju jest tak bardzo fajnie, ponieważ nie ma tam, że do nauczycielów się zwraca proszę pani, proszę pana, tylko po prostu po imieniu. Muszę tutaj, proszę pani, wie pani, w którym to było kraju? Wiesz, myślę, że to też może zależeć od szkoły po prostu i od takiego pomysłu na budowanie relacji między nauczycielem i uczniami. Chyba to nie jest przypisane do kraju, ale myślę, że raczej do jakiejś wizji szkoły. Ale wiecie, ja to widzę pewnego. Pamiętam, że był jakiś ten kraj, w którym po prostu nie było, że a proszę pani, tylko od razu Martyna, Maria, czy kto to tam jest. Ja nie jeszcze wiem, czy do końca to jest takie dobre, wiecie? Dlatego, że dziecko bardzo potrzebuje ramek, bardzo potrzebuje granic i bardzo potrzebuje szanować i uznawać za autorytet osobę dorosłą. I w niektórych przypadkach takie skracanie dystansu chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. To pewnie też zależy od tego, w jaki sposób ta dorosła osoba traktuje sprawę i w jaki sposób dziecko traktuje sprawę. Na pewno tak. Tak mi się wydaje. Chciałabym teraz, żeby zabrzmiał chociaż fragment piosenki, no bo to Mary Poppins, bo to Wielka Brytania, bo to supercalifragilisticexpialin... O matko, nie potrafię. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails and tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't a nose. The biggest word you ever heard, and this is how we go. Oh! He traveled all around the world, and everywhere he went, he'd use his word, and all would say, "There goes a clever gent." When Dukes and Myrtle Rogers pass a time of day with me, I say me special word, and we'll be off with the tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. No tak, i Mary Poppins przyprowadziła nas do kolejnej szkoły. To bardzo ciekawe, że w Wiedniu, no właśnie, co w tym Wiedniu się dzieje? Pomyślano w ten sposób, że nie należy dzieci przywozić pod same drzwi szkoły. Mhm. W związku z tym wprowadzono nie tak dawno zakaz podwożenia dzieci pod samą szkołę. Można je odprowadzić oczywiście, ale też myślę, że to jest taki dobry pomysł, żeby troszkę myśleć o ekologii, ale też i myśleć o usamodzielnieniu dzieci. No taka pokusa często w rodzicach tkwi, żeby tak towarzyszyć dzieciom na każdym kroku, a to chyba nie jest za dobrze, jak ona potem ma lat kilkanaście i nie potrafi skasować biletu w tramwaju. Absolutnie tak, a poza tym Wiedeń jest miastem, w którym można zakochać się od pierwszego wejrzenia, jest przepiękny. To prawda. I no pewnie są różne też dzielnice, my znamy te turystyczne, natomiast to jest perełka, mamy niewiele czasu, ja bardzo chciałabym dotrzeć do Izraela, chociaż na chwilę, bo tam też są szkoły i tam też są bardzo ciekawe opowieści, prawda? To prawda i też niewiele wiemy o tym kraju. I bardzo często kojarzy nam się to tylko z ortodoksyjnymi i religijnymi szkołami. Zapominamy o tym, że Izrael jest mozaiką kulturową i że oczywiście istnieją osobne zupełnie szkoły dla społeczności żydowskiej, takiej bardzo religijnej. To się nazywa ultraortodoksyjnej, takie słowo skomplikowane, finansowane przez rząd. Ale zupełnie mają własny program. Natomiast zwykła szkoła w Izraelu to jest od 5 do 15 roku życia, bezpłatna edukacja i bardzo często w szkołach mieszanych, w których pracują ze sobą i uczą się dzieci zarówno żydowskie, jak i arabskie, ponieważ to jest druga społeczność w Izraelu. Na zakończenie naszej dzisiejszej szkolnej zagadkowej opowieści moja ulubiona Lola Marsz z Izraela, ale zanim, bardzo was proszę, abyśmy złożyli takie ważne, mocne, od serca życzenia dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, dla każdej Ruzi trzyletniej, która wędruje do przedszkola i jej koleżanek i kolegów. No proszę, kto zaczyna? Kuba. Tak. No życzę wszystkiego dobrego uczniom, żeby im się w szkole powodziło, żeby dobrze im szło w nauce. No i to chyba tyle. A ja życzę wszystkim nauczycielom mnóstwa wytrwałości i takiego przekonania, że się uda, że się bardzo ważne rzeczy w życiu robi dla innego człowieka i to niech będzie dla nas wszystkich nagrodą. A uczniom, żeby ich szkoły dawały im szczęście i poczucie takiej sprawczości na całe życie. Ja życzę polskiej szkole, żeby było lepiej, mądrzej i dzieciom przede wszystkim tego, żeby każdy z was, każdy uczeń, każda uczennica miała choć jedną osobę w szkole taką, do której będziecie mieli zaufanie. I kiedy, wiecie, no będziecie mieli problemy, tak jak człowiek ma, każdego dnia, żebyście mogli spojrzeć tej osobie w oczy i porozmawiać. I nie czuć się osamotnionymi. To jest bardzo ważne, żebyście nie czuli się samotni. Żebyście szli do tej szkoły z takim poczuciu, że to jest wasze miejsce, wasze dobre miejsce w najważniejszym momencie waszego życia. Dobre miejsce w życiu najlepszych ludzi tego świata, jakimi jesteście. Bardzo dziękujemy. Pani profesor Renata Nowakowska-Ciuta z nami była. Dziękuję bardzo. Kuba, Krzysztof Sagan, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki. Wake up in the morning, feeling uncertain like a burning old scar. For I remember the courage I had as a child.